किस घर में देखा है हमने क्या क्या सपना जैसे जैसे किरणों का अंबर से ऐसा अपना नाता हम तेरे आसरे कोई भी आए जाए कोई भी मौसम हो